έχουμε λευκό καπνό, λέει, άρα χαμπέμους Πάπα. Με την ευκαιρία σήμερα με τον Πάπα Φραγκίσκο, επωνομαζόμενο και ως Πάπα των Φτωχών, να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κυρίως κρίση αξιών. Να κουβεντιάσουμε για την ανάγκη η πολιτική να επανεμπνεύσει τους ανθρώπους σε συλλογικές αξίες πανανθρώπινες και ουσιαστικές, απέναντι στις κυρίαρχες σήμερα υλικές αξίες του κέρδους και της κατανάλωσης. Μόλις έφτασε, βλέπουμε και την Αμερικανική σημαία που κυματίζει στο Βατικανό. Συζητήσαμε για την ανάγκη να επιστρέψει η ειρήνη στον κόσμο, να σταματήσουν άμεσα οι πολεμικές επεμβάσεις, για την ανάγκη να αποκαταστήσουμε ως αξία την αλληλεγγύη, να μιλήσουμε για την ανάγκη οι άνθρωποι να είναι πάνω από τα κέρδη. Με λευκό καπνό, λέει, άρα χαμπέμους Πάπα μου. Του ζητήσαμε να συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στη φτώχεια και να μιλάει για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά και για τη δομική αιτία της φτώχειας, που είναι η άνηση διανομή του εισοδήματος και η ασυδοσία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Mm-hmm. Η θεολογική αυτή βάση είναι ότι αντί να σταθούμε στην αμαρτία, περιβάλλουμε τον αμαρτωλό με την αγάπη, yeah, και δεν τον κρίνουμε όπως δίδαξε και ο Κύριος. Του ζητήσαμε να αναλάβει διεθνή πρωτοβουλία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Συζητήσαμε για το μεταναστευτικό, τη μεγάλη σύγχρονη πληγή και την ανάγκη αναθεώρησης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που γεννά τραγωδίες, ανθρωπιστικές τραγωδίες στη Μεσόγειο θάλασσα. Κύριος Τσίπρας δεν παρουσίασε τη φωτογραφία με τον Πάπα, αλλά αν κάνετε ένα μικρό Google θα δείτε ένα μήνα πριν ο Πάπας να βγαίνει φωτογραφία με τον Μαραντόνα και με 5-6 ποδοσφαιριστές άλλους. Τέλος, του μετέφερα την πραγματική εικόνα από την Ελλάδα, μια Ελλάδα που μετά από 4 χρόνια μιας άδικης πολιτικής λιτότητας συνεχίζει να βυθίζεται στην κρίση, μια κρίση που παίρνει πια ανθρωπιστικές διαστάσεις. Και του εξήγησα ότι όλα όσα έγιναν για να σωθούν οι τράπεζες, όχι όμως οι άνθρωποι. Και του είπα πως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την πολιτική. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη στήριξη ευρύτερων δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα ρώταγα τον κύριο Τσίπρα, παραδείγματος χάρη τον ερώτηση αν μέσα στις τράπεζες που υπενήθη ο Πάπας είναι και η Banca de Spirito του Βατικανού, μια πολύ αμαρτωλή τράπεζα. Τέλος, συμφωνήσαμε ότι ο διάλογος ανάμεσα στην αριστερά και στην χριστιανική εκκλησία πρέπει να συνεχιστεί. Εκινούμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετερίες, εν τούτης τεμνόμαστε πάνω σε κοινές αξίες. Στην αλληλεγγύη, στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αγωνία μας για παγκόσμια ειρήνη. Με λευκό καπνό, λέει, άρα χαμπέμους Πάπα μου.